درود شریف پڑھتے رہے ساتھی جی. اللہ نماز صبح نو ہے جی, صبح نو ہے, نو بھی سر. اچھا مجلس کے بعد انشاءاللہ ختم قرآن بھی کرنا ہے جی, ایک ایک پارہ ساتھ ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھ کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم, اصلاح نفس کے سلسلے میں دو باتیں زیر باس آتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں مجاہدہ, ایک کو کہتے ہیں معالجہ. مجاہدہ جو ہے تو اس میں ایک محققین کا مجاہدہ ہے اور ایک غیر محققین کا. ہر لائن جو ہوتی ہے اس میں ماہر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کا لبادہ اڑے ہوئے ایسے ہی اس چیز کو ایکسپائر کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر شعبے میں ہے نا جی, علاج معالجے کو لیں اور دکانداری کاروبار سب چیزوں کو لیں. ایک دفعہ لطیفہ آپ کو سناؤں, خورشید صاحب ہمارے دوست ہیں خان ڈاکٹر خورشید, انہوں نے خط بھیجا کہ بیٹا میرا نوکری کی کوشش میں ہے, تو اس نے لاہور درخواست دی تھی, وہ اس کو اپنا سیل مینیجر بنانا چاہتے ہیں, لوگ آئے تھے تو اس کا گودام وغیرہ اور باقی حالات دیکھ کر گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 4,000 روپے آپ لوگ بھیجیں تو پھر اس کو ہم سیل مینیجر لگائیں گے. پیسے ہم نے بھیج دیے, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے 4,000 روپے خیرات ہو گئے ہیں, اس پر پریشانی نہ کریں. اور یہ لاہور میں کئی ادارے ہیں, کئی ادارے ہیں کہ ایک مہینہ دفتر ایک مہینے کے لیے لے لیتے ہیں, اس ترتیب کو چلاتے ہیں, اس ترتیب پر اس دفتر سے مہینے میں مثلا نے کر دی 50,000 روپے آمدنی, 10,000 روپے کرایہ دے دیا دفتر کا, اب 40,000 روپے کی آمدنی ہوگی, دفتر تبدیل کر کے دوسرے دفتر میں چلے آمدنی کے ذریعے. تو آپ کے پیسے آپ کی خیرات لگ گئی بس ماشاء اللہ اور آپ فارغ ہو جائیں. تو ایک کاروبار کی اتائی کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں انگریزی والے جی, آئے کاروبار کہتے ہیں. تو چند دن کے بعد کون پوچھتا تھا جی, بس گئے پیسے چلے گئے, پیسے خیرات ہو گئے. اور اس مجھے اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں صحیح چیز کے ساتھ اس چیز کا استحصال کرتے ہوئے غلط چیز چل رہی ہے. میں ایک دفعہ کیا یہاں جو ڈبگری ڈاکٹروں کی جو دکانیں ہٹیاں ہیں نا وہاں پر گیا ہے کسی کام کے لیے جانا ہوا. وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے ایک ڈاکٹر کا فلانا پیتھالوجسٹ گائناکالوجسٹ نیورولوجسٹ. یہ تین ڈگریاں کٹیا ہی نہیں سکتی. میں نے کہا کون ہے اور نام بھی اس کا لکھا ہوا. سب نے کہا یہ ایک ڈاکٹر ہے جس میں کہ آدمی پھرا رہا ہوتا ہے تو 300 روپئے فیس کا اس کے لیے مریض ڈاکٹر ہے. ان میں سے 200 روپئے اس کو دیتا ہے جو اس کا کارن نٹا جو لاتا ہے اور 100 یہ لیتا ہے. تو نام جب میں دیکھا میں نے کہا ہو یہ تو فلانا لڑکا ہے کہ پھر سی میں یہ انفیئر مین کیس میں گرا تھا. پھر میرے پاس آیا تھا سفارش کرانے کے لیے. پھر اتفاقاً ہمارے گاؤں سے دوسرا آدمی آیا تھا اپنے بیٹے کی سفارش کرانے کے لیے. اب اس سخت گرمی میں آئے یہاں تو میں نے کہا اب آپ لوگ کہاں جائیں گے, کھانا کھا کر یہیں پر لیٹ جائیں, عصر کو پھر جائیں, صبح انشاءاللہ میں آپ کو کسی کو کہوں گا. تو ہم لیٹ کے سارے سو گئے تو ہم سب کو نیند آ گئی, باقی نیند آ گئی. مجھے نیند آ رہی ہے دو لڑکیاں بیٹھے ہوئے لیٹے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نقل دکھڑی ہوں کڑے موا ایک کیے میں نے نقل کیے تھے. تو اس کو کہہ رہا ہے یہ جو ڈاکٹر بنا کہتے بالکل وہ من کر کے گئے تو وہاں بالکل من کر ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا اچھا نقلیں تم نے کی ہوئی ہیں اور مجھ سے جھوٹ بلواتے ہو صبح تو لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں. اب مجھے دونوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے مومن سچ بھی نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب اس نہ اکڑے جیسے ہی کہہ رہے. اب میں جا کر کہہ دیتا تھا وہاں نمبروں کو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ تو کہتے یہ آیا ہے تو نہیں کیا ہوگا. اس دن مجھے پتا چلا کہ ہم نے سب کچھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے جھوٹ بول کر پھر ہم سے جھوٹ بلواتے ہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لوگ آتے تھے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب صدر ہو ادھر تو میں بیمار ہوں بس چھٹی پکار رہا. تو کیا تو میم جھوٹ بولیں تمہارے سامنے, میں بیمار نہیں ہوں لیکن چھٹی چاہیے. تو میں کہا کھا تو بولے کیا ہوا سارے پر روک بزو ہم جی تم سچ بول رہے ہو اور تمہارے لیے جھوٹ میں بولوں. اس پر ایک مضمون سے ایک مضمون نکلتا ہے آپ کو اس کو واقعہ سناؤں جو بڑا عبرت والا اور سبق کا موز ہے. اس میں فاروق تاثیر بولتی ہوں کہ کوتاہیوں کا تذکرہ ہے. 1973 کا واقعہ ہے کہ میں اس میں تھا لائبریری کے اسپتال میں, میں وارڈ میں کام کرتا تھا. ہمارے جو ڈاکٹروں کا اصل تھا اس کے پاس ٹیلیگراف آفس کی مسجد تھی, اس میں ہم نماز پڑھتے تھے. نماز کے ساتھ ہم گشت وغیرہ بھی کرتے تھے اور بیان. تو یہ ضروری بات ہے کہ آدمی کے اپنے امام کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اپنے امام کے ساتھ سلام کلام تعلق ہونا چاہیے, کوئی کی خدمت معلوم کرنی چاہیے. تمہارا امام صاحب کا سچا تعلق ہو گیا فاروق تحصیل عالم سے. ایک دفعہ وارڈ میں آئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس آدمی کو 4 مہینے کی چھٹی دو. تو میں نے کہا جی کہ تو جھوٹ لکھنا پڑے گا بیماری کا تو بری بات اچھی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہرا یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام بیمار, ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں. تو ہم نے کہا نہیں تقیم آیت میں نہیں ہے. تو میں نے کہا ماشاء اللہ فارغ تاثیب عالم ہے اتنی بیماری سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. میں نے ڈز پہلا خیال تھا میرے نوکری کے 4 مہینے کے پہلے پیڈ لکھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ 4 مہینے کے تب لکھتے ہیں کہ بعد میں وارڈ میں داخل ہو. ٹانگ ٹوٹی ہوئی وارڈ میں داخل ہو 6 مہینے اس نے کر پائی پر سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے لیے آیا گیا ویریفائی ہوا. اب ایم ایس نے دیکھا میرے 4 مہینے کی چھٹی کس نے دی ہے. پہلے سال کی ڈیوٹی والے ڈاکٹر نے اپنے دستخط کے نیچے دی ہوئی ہے اور اس آفیسر نے اپنے دستخط کے نیچے چھٹی کی ہوئی اور چھٹی بھی 4 مہینے کی دی ہوئی ہے. اس نے ٹیلیفون کیا مجھے بلایا, اس نے کہا بخدا تھا چھٹی تھا اور کڑے میں تمہارا پیسے دیا دستی تھی چھٹی دیے تو کتنے پیسے دیے. میں نے کہا جی پیسے میں سے میں نے دیا دستی چھٹی مت کرو, پیسے تو نہیں لیے چھوٹی دیے. انہوں نے کہا ہاں بچیا دس چل رہا ہے دا پیسے بہ کمپاؤنڈر آؤ اور چھوٹی حساب آئیں گے. کیونکہ اس کو مجھے دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ واقعی آج ٹھیک ہے پیسے نہیں لیے ہوں گے. میں نے کہا جی دس چلو میں چھوٹی پیسے کمپاؤنڈر لیے ہوگی چھوٹی تم سے لکھوائی. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہوئی ہے دس نہیں چلی میں دس چھٹی میں اور کرے تھا مل کرے میں اور کرے. اچھا اس کی پر تو آپ کی ڈگری ضبط ہو سکتی ہے, آپ کی نوکری جا سکتی ہے, اس پر تو بہت میں نے کہا کہ اب جو کچھ بھی ہوا بس کیوں ہے میں نے میں کیا سنا. تو وہ آپ آدمی سے بڑا خوش اس نے خاص طرح اب گرو تم چلے جاؤ. اچھا میں آیا میں نے کہا یا اللہ یہ تو بزرگوں نے ہمیں اصول سیکھا ہے کہ وہ کام جو آدمی خدمت خلق کے اللہ کے رضا کے لیے کرے اس میں آسانی اللہ پیدا کرتا ہے, مشکلات نہیں آتی ہیں, مشکل کیوں آئی. تو میں نے مفتی شفیع صاحب کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گناہ بے لذت لی, اس میں لکھا ہوا تھا جھوٹا سرٹیفکیٹ دینا دو دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے کیونکہ یہ جھوٹی گواہی ہے اور جھوٹی گواہی کا گناہ جو ہے یہ دو دفعہ بدکاری کے برابر ہے. تو ہو یا اللہ یہ ایسی خطا ہوئی ہے اب کیا کریں. تو گیا میں نے فوراً دور کا سلا کے توبہ پڑھی, دور کا سلا کے توبہ پڑھی. اس زمانے میں سب کا گریڈ کی تنخواہ جو ہے یہ ہوتی تھی 350 روپئے, 30 روپئے مدد کیے میں نے 10 روپئے تنخواہ کرنے اور 7 روزے مدد کیے, 30 روپئے مدد کیے. دور کا سلا کے توبہ پڑھی اور کہا یا اللہ آپ کی فضل فرما. مجھے کیا پتا تھا کہ ہمارے تو فارغ تحصیل مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مرض ہے کہ یہ خود استنباط کر کے مسئلہ بیان کرتے ہیں. وہ استعداد ہوتی نہیں ہے. اور خود بھی خطرے میں ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں. نہیں سر جانا صاحب یہ مدارس میں اور وہ تحصیل ہونے والوں کو خاص طور سے احساس دلایا جائے کہ آپ کی شدھ بدھ پیدا ہوئی ہے. امام حنیفہ بن کے فیصلے کرنے میں بیٹھ جانا آیا تھا بات ہماری دعوت کی ڈاکٹر سرفراز صاحب مرحوم نے. میں نے کہا جی ہم انہیں کہا نماز وہاں پہنچا دینا. میں نے کہا آپ کی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ یہ وقت میں نے کہا برخدار یہ تو وقت داخل نہیں ہوتا ہے, نماز میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہم نماز اپنی پڑھ کے آ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے, آپ کو فکر نہ کریں. اور میں نے یہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شافی مسئلے کی موجود ہے. میں نے کہا اچھا یہ کوئی کسی حرج عظیم کی وجہ سے پاکستان کا جو سے وار علماء ہیں فقہ حنفی کے انہوں نے فیصلہ کر لیا اس بات کا, کوئی حرج عظیم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مجبور ہوئی اس کا فیصلہ کیا انہوں نے, یا آپ کے امام صاحب نے فیصلہ کیا؟ یار یہ امام صاحب بھائی جی کو میں ماشاء اللہ مان سے بھونی سر جوشی میں دینا کیا آپ کا امام امام بھونی سر بن گیا ہے؟ یہ بات ایسے نکل آئی ہے درمیان میں بات کیا کہہ رہے تھے جی عام محقق کی اور غیر محقق ہر شعبے میں, ہر شعبے محققین اور غیر محققین ہوتے ہیں. تو مجاہدہ جو ہے وہ ایک محققین کا بیان کرتا ہے اے غیر محققین. غیر محققین کا مطلب وہ ہے کہ جان کو تکلیف دینے کو مجاہدہ کہتے ہیں, اور محقق صوفیہ کے نزدیک اور شریعت کے میں جان کو تکلیف دینے کو مجاہدہ نہیں کہتے ہیں. میں تکلیف میں ڈالنا یہ مجاہدہ نہیں ہے. اس بات میں بات طلب کر دو, اس میں جماعت آئی ہوئی تھی, جماعت والوں کی میں نے دعوت کی, اللہ نے توفیق دی. اب میں کھانا لے کر آیا سارے غائب, سارے کچھ غائب ہیں لوگ, سارے وغیرہ نہیں ہیں. یا اللہ میں کیا کروں, میں تو مصروف آدمی ہوں اور میں میزبان ہوں, مہمان پر میزبان خاک ہوتا ہے تو اس کی چیزوں میں حرج نہ بنے, حرج نہ ہو. باب میں چپ جانے کے لیے بیٹھ کر کھانا ٹھنڈا ہو جائے. نہ جی یہ مجاہدہ ہے, ہم اس بغل کو ملاقاتیں کرا رہے ہیں. او میرے بھائی 15 منٹ بعد ملاقات برابر کرا دینا ان کو, کرا دیتا ان کو. اور میں اس کے کھانے کے اوقات کو پریشان کرنا تو مجاہدہ نہیں ہے. دوپہر کا کھانا ان کو اثر کو کھلا رہے ہو, اثر کا کھانا ان کو آدھی رات کو کھلا رہے ہو, ان کو دوڑا رہے ہو. اب سیر ضائع ہو رہی ہے, ذہن پر بوجھ آ جاتا ہے, آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا خام خان نظم اوقات کو گڑبڑ کرنا جو ہے اس کو مجاہد آپ کہتے ہیں؟ یہ تو مجاہدہ نہیں ہے. ایک دم یا جلد جامع ناصر صاحب جماعت آئی ہوئی, تو میں کھانا لے کر آیا تو اس میں کافی برتن تھے تاکہ مہمانوں کے ساتھ, اللہ کے رستے کے مہمان ہیں, جتنے زیادہ کھانے پکے ہوئے ہیں حساب کتاب نہیں ہوتا. جتنے زیادہ برتن ہو لوگ جو دنیا دار مہمانوں کے لیے لگاتے ہیں, دسترخوان لگاتے ہیں, ہمارا سے یہاں خوش ہوتا ہے. تو کہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں, برتن کیوں لائے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ خاموش رہیں گے, میزبان کا حق ہوتا ہے. تو بڑے حیران ہوتے یہ کون سا ڈیل بھی چلایا آج. لیکن اس بندہ کو خیال دیجیے بات بڑی سنی کر سیکھیے بات, تو اس بار کہا کہ تو میں مجاہدہ, میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا مجاہدہ نہیں تھی. مجاہدہ کہتے ہیں نیک اعمال کو اختیار کرتے ہوئے جو مشکلات اور رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرنا, اور گناہ کو ترک کرتے ہوئے جو رکاوٹیں جو مشکلات آئیں اس کو برداشت کرنا. یہ شریعت کا یہ مجھے نماز جماعت تکبیر اولیٰ صف اول کی پابندی کرنے میں جو نیند سے اٹھنا پڑ رہا ہے, محتاط وضو کرنا پڑ رہا ہے, بر وقت آنا پڑ رہا ہے, پابندی کرا, یہ مجھے جیسے کہ قرب الٰہی, ٹھیک ہے. اور اعمال ذکر کی معاملات کی پابندی کر رہا ہے, یعنی باقاعدگی کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, یہ مجاہد ہے. گناہ سے رک رہا ہے, یہ مجاہد ہے. شریر کے مطابق عمل کرتے ہوئے معاشرہ تکلیف دے رہا ہے, گھر والے تکلیف دے رہے ہیں, لیکن یہ برداشت کرتے اس کو کر رہا ہے, یہ مجاہد. بس مجاہدہ فقط اتنا ہی ہے, اعمال صالحہ کے اصول اور اعمال سیاح سے قطر. اعمال صالحہ کے اصول اور اعمال صالحہ کے ترک میں جو رکاوٹیں مشکلات ناگواریاں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرنا. یہ ہو گیا مجاہدہ. معالجہ, معالجہ میں صوفیاء نے بعض آدمیوں کے باطن کے حال کو یا اصلاح کو, اس کو اصلاح تک لے جانے کے لیے, درست کرنے کے لیے کچھ باتیں علاج کے طور پر مقرر کی ہوئی. محقق صوفیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ معالجے میں نہ ثواب کی نیت کرنی ہوتی ہے اور نہ اس کو دین کا عمل سمجھنا. اگر اس میں ثواب کی نیت کرے براہ راست اس کو دین کا عمل سمجھے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے. کھانا کم کراتے ہیں آدمی, کھانا کم کراتے ہیں, یہ معالجہ ہے, مجاہدہ نہیں. اس لیے ثانوی رحمۃ اللہ نے بات سیکھی پوری کہ کسی کا آیت کسی حدیث میں جو ہے تو کھانے کو کم کرنا ترک کرنے کے تذکرے نہیں آئے گی. بلکہ احیاء علوم یہاں پڑھ رہے تھے تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ دو وقت کھاتے ہیں ان کی اصلاح کب ہوگی, ان کی اصلاح کیسے ہوگی. ایک وقت کھانا چاہیے 24 گھنٹوں میں, اور اگر آدمی صبر نہیں کر سکتا تو اس مقدار کو دو تقسیم کر کے دن میں ایک بار رات میں ایک بار, اور بڑی مجاہدے کی بات لکھی تھی اس میں. ہم نے کہا میں نے کھا, میں تو کمزور آدمی ہوں, یہ اثر کی چائے میں چھوڑ دوں گا اس کے مطالبے کے تحت یا علوم کے مطالبے کے تحت, یہ چھوڑ دوں گا. کیا دوسرے دن ہمارا درس ہے تو ہو رہا تھا, درس میں آیتیں گزری ان پر واقعہ صحابی کا تذکرہ کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 3-4 دفعہ کھاؤں نہیں تو میرا سر چکراتا ہے. تو میں نے کہا یہ ان کے حالات سے ہے کہ شوگر کے مریض سے اس دور میں, تو شیزے وغیرہ اس دور میں نہیں تھی, شوگر کے مریض سے. تو ثاقب صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ثاقب صاحب آپ کے ہی علوم کے مقابلے میں قرآن پاک کا تذکرہ تبصرہ اور مسلم شفیع صاحب کا تبصرہ گیا بتاؤ. آج جب بھوک نہ لگی ہوئے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے, ضرورت پوری ہو گئی سے زیادہ کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے, باقی یہ معالجہ ہے مجاہدہ نہیں ہے. اور یہ میرا تجربہ ہے, عام طور پر سارے لوگ بستیار خوری کر رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں, اس وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی. کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلسلہ کر دیے, بیچ میں غیر شادی شدہ نومر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شریعت کی بات اس کو بیان کرنا چاہیے. ایک ہمارے محترم پروفیسر صاحب آئے, نے کہا میں ذرا ازدواجی زندگی میں کمزور, تو میں دیکھا تو خوب موٹا ہوا ہوا, اوورلوڈ ہے فریم پر, کیا کہتے ہیں اس کو گاڑی کے نیچے چیز کے کہتے ہیں, چیسز کمزور ہے اور اوپر باڈی بہت بھاری ہے. میں کہا 12 پاؤنڈ وزن کم کر, تو میں گیا 12 پاؤنڈ وزن کم کیا, یار ڈاکٹر صاحب جندیش نے مان زندہ ہو گیا تھا, اب سیر خوری سے اپنی اپنی توانائی کو خدمہ کیا ہوا تھا, جسمانی بھی روحانی بھی. اس میں پرانی بیماریوں میں یہ ہے کہ بدن پر سستی تاری ہوتی ہے, عمل کی چستی نہیں رہتی, بدن پر سستی تاری ہوتی ہے, تھکتا ہے آدمی جلدی, جوڈو کراٹے کے لیے خاص وزن سے زیادہ بدن سے زیادہ نہیں لیتے, فٹ نہیں ہوتا. ایسے آدمی کو لینا ہوتا ہے جو جسٹ کے ساتھ اپنے پورے وزن کو اٹھا سکے, سلانگ لگایا نا ایسے 2 فٹ 3 فٹ تو بدن کو اٹھا سکتا, جو یہ نہیں کر سکتا تو اس نے اپنے آپ کو اس نے فریم پر بہت لوڈ ڈالا ہوا ہے. یہ معالجہ ہوتا ہے, اس کو مجاہدہ نہیں کہتے. معالجے میں جس کو دین کا عمل سمجھ کر براہ راست اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنی, ورنہ بے رکھو. مدر جان جنان رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے کن بزرگوں سے بیعت ہوئے تھے, ان کا واقعہ بھی ہے اور مکتوبات صدی میں بھی احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے, جو باہر کے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ کہ مغل شہزادے تھے, ان بزرگوں سے بیعت ہوئے تو انہوں نے 6 مہینے ان کو بھیک مانگنے پر لگایا, بھیک مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے پھر ایک نے کہا حضرت صاحب آج ایسا حال ہوا گیا کوئی بھیک بھی نہیں دیتا, آج کوئی سنا رہا ہے آج کوئی ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے, اب اپنی قیمت کا پتہ چلا کہ کیا قیمت ہے, پھر اب پتہ چلا کہ آپ آئے بیٹھے ہیں. اب جو نفس سے شہزادگی ٹوٹی, نفس کی شہزادگی ٹوٹی, آپ معرفت کے لیے رستہ بنا آپ اندر آئے گی, ورنہ پہلے رستہ ہی نہیں بنا. مولانا ذکری سر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے یہ پیروں کے خاندان کے بچے داخل ہوتے تھے نا, اور علماء کے جو صاحبزادے بنے ہوتے ہیں ہر وقت صاحبزادگی کا نشہ, کہتے وہ میرے حوالے کرتے تھے, کہتے میں خوب ان کو ٹھیک کرتا تھا, ان کی صاحبزادگی نکالتا تھا. پھر مال جائے, اگر کسی کو اصلاح نفس بغیر معالجے کا حاصل ہو جائے تو بس ہو سکتا ہے. ہمارا ایک بخودار طالب علم سلسلے میں داخل ہوا, نومر تھا, اس نے کہا جی میں نفس کی جو جذباتی شعبانیہ ہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, کوئی مشکل بات نہیں ہے, اٹ از ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ دی کنڈیشن آف یور سیکشل اراؤزل, کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے ہیں اصلاح نفس کی, اور ان کے نائبین جو سائے نفس کے کام کراتے تو ہوتا ہے یعنی بالکل تو نہیں ہے. تو اس کے پہلے اس کو پابندیاں کروائیں باقی چیزوں کی, آپ دونوں آگے ہو جائیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آگے آئے جی جی آپ آگے آ جائیں. کدھر آؤ جی کدھر بس میرے سامنے آپ یہاں میں آگے ہو جائیں. کہنے کے ساری باتیں کرتے ہیں کھانے کی, پھر کھانے کی پرہیز پر اس کو ڈالا. کھانے کی پرہیز ہوتے ہوتے تو ایک دن میں نے کہا جی آپ یہ دودھ استعمال نہیں کر سکے. جب دودھ استعمال کرتا ہوں تو جذبات بڑھتے ہیں, اور نہیں کرتا ہوں پھر نہیں بڑھتے ہیں. حیوانی غذائیں جتنی ہوتی ہیں نا, حیوانی غذاؤں سے جذبات نفسانیہ بڑھتے ہیں. گوشت انڈا اور دودھ ہے وہ تین ہیں. تو اس میں وہ ساتھی ڈریں گے پڑے سے, یا اللہ وہاں میں بند پرکھ دی, اگے ہم پرکھ دی, پہ ہم پرکھ دی, خوب آس کھائیں گے کیا. تو یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ یہ معالجہ جو ہے ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے. وہ اپنے اپنے اس کے مطابق ہوتا ہے, مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے. اس کے بعد پھر اس طرح ہوتا ہے جس طرح سائیکل والا بیلنس توازن سیکھ لیتا ہے نا, جب تک توازن سیکھا نہیں ہے تو گر رہا ہوتا ہے, جب توازن سیکھ لیتا ہے پھر نہیں گرتا ہے. تو یہ بھی نفس کو توازن پر لانے کے لیے ہوتا ہے. جب نفس توازن پر آ جاتا ہے بس پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی. پھر یہ کہ اپنی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ آدمی ریکھتا جائے کہ اب دوبارہ اصلی حالت پر آنے کے بعد پھر جذبات کس طرف کو جا رہے ہیں. اگر پھر مردے کو ہو رہے ہیں تو پھر اس معالجے کو پھر کرنا ہوتا ہے کمی کر کے آنے. یہاں تک کہ نفس جو ہے اس کے ساتھ کو ساری عمر ہی کشتی دینگا مشتی اکھاڑ پچھاڑ لگا رہے گا. اگر نفس نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے. نفس تو انسان کی ہستی جو ہے تو وہ اس میں نفس جو ہے تو ایک اہم جز ہے اس کا. اس کا خاتمہ تو آدمی مر گیا. تو لہذا خاتمہ نفس نہیں ہے. آگے ہو جاؤ بھائی, بوڑھے نہیں ہو کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہے ہو اور آگے نہیں ہوتے ہو. آج کی عمر میں ہم نے 20 گھنٹے بیٹھنے کی مشق کی ہوئی ہے بغیر ٹیک کے. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں نفس نہ ہوا تو آدمی نہیں ہے. ہمارے رائبنڈ کے بزرگ تھے بلال صاحب, ان پڑھ آدمی سے سیدھی سادھے باتیں بڑی پتے کی کرتے. تو میں کہا کہ ایک آدمی آیا اونٹ کو پانی پلانے کے لیے. تو کہیں دیہاتی علاقے کا اونٹ تھا جہاں پر چشموں کا ندیوں کا پانی اونٹ پیتا تھا. اس جگہ جو لایا تھا تو وہاں ارڑ کا پانی تھا جو کنویں سے نکالتے نا, وہ مشین ہاتھ سے یا بیل سے چلنے والی مشین, وہ کھڑ کھڑ بہت کرتی. اب وہ اونٹ کو پانی پلانے کے لیے لایا ادھر تو جو کھڑ کھڑ ہو تو اونٹ بھاگ جائے. آخر اس آدمی نے کہا, اونٹ والے نے کہا یہ کھڑکھڑ بند کرو تاکہ میں اونٹ کو پانی پلاؤں. اس نے کہا میں کھڑکھڑ بند کر دوں تو پانی بند ہو جائے گا, لہذا کھڑکھڑ سے کھڑکھڑ کے دوران ہی گٹ گٹ اپنے اونٹ کو پانی پلانا سکھاؤ. کھڑکھڑ کے دوران ہی گٹ گٹ پانی پلانا سکھاؤ. وہ جب نہ ہو پھر کھڑکھڑ بھی پانی بند ہو جائے گا. تو دفتر رہا تو آدمی ادھر رہا. ہاں یہ ہے کہ اس کو نظم و ضبط پہ لانے کے لیے اس کی تربیت ہے. ٹھیک ہے نا. اب سچ بات ہے گھوڑا پہلے دن ہی تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو آپ بیٹھے ہیں تو وہ آگے سے سر جھکائے ہوئے ہو, آپ اس کو ایسے بات کو ایسے کریں ادھر مڑ جائے, ایسے کریں ادھر مڑ جائے, ایسے کریں تو وہ ہو جائے جی دل کی چال کر لے, دو بار ایسے کریں تو کر لے کیا کہتے ہیں دوسری چال کر لے, ہاں جی اس کو جب پہنچ اس پہ کریں تو سر پر چال کر دے, تو سیکھتا ہے نا اس کے بعد تربیت کے بعد ہے فوری تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ نفس کا بھی ہے. سر کیا کر رہے تھے جی؟ ہاں معالجے سے گزارتے ہیں, اور معالجہ وقت ہی ہوتا ہے, معالجہ عبادت نہیں ہے, مجاہدہ عبادت ہے, معالجہ عبادت نہیں ہے, اس لیے معالجہ وقت ہی ہوتا ہے. وقت گزرنے کے بعد پھر معالجے کی ضرورت نہیں رہتی ہے, اس کے بغیر پھر انسان کا ناس صحیح چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور صحیح بات ہے کہ اصلاح نفس کا جو یہ شعبہ ہے جس کو صوفیہ چلا رہے ہیں, یہ بذات خود ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کے علیحدہ تجربے ہیں. وہ دورہ حدیث سے بھی علیحدہ تجربے ہیں, اور شیخ الحدیث ہونے سے بھی علیحدہ تجربے ہیں, دورہ تفسیر سے بھی علیحدہ تجربے ہیں, اور شیخ و تفسیر ہونے سے بھی علیحدہ تجربے ہیں. اور یہ تجربے مفتی ہونے سے بھی علیحدہ تجربے ہیں. مفتی ہونے سے, شیخ الحدیث ہونے سے, اور شیخ و تفسیر ہونے سے علیحدہ تجربے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا اور اے غیر مقلد ملنے کے لیے آیا ہوا تھا, جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں لوگ, اے غیر مقلد ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو کہتے ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت میں جذبات شہوانیہ سے تنگ ہوں. تو وہ آیا حضرت ثانی رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے, مسئلہ ان سے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ذرا کم فہم آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جلدی پہنچتا ہے, جلدی بات کرتا ہے, مولوی جلدی مسئلہ بیان کرتا ہے, کم فہم ڈاکٹر جلدی نسخہ دیتا ہے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے بولنے سے پہلے وہ اہل حدیث بول پڑا کہ روزے رکھو. تو صاحب نے کہا روزے رکھے تھے, اس سے شہوت بڑھ گئی. صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں اب خاموش ہوں کہ اب یہ غیر مقلد عزیز سے جواب اس کو دے نا. تو آدمی تجربہ اپنا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کیا ہے, اس کو استعمال کیا ہے. میں نے کہا حدیث بھی ہے کہ روزے رکھو, میں نے کہا میں تو رکھے ہیں, اس سے بڑھ گئی ہے. تو آسانی میں فرماتے کہ میں خاموش ہوں کہ اب اس کو جواب دے نا, یہ والج بن رہا تھا. نہ وہ خاموش ہے, آدمی اپنا تجربہ بتا رہا ہے, اس کو حدیث بتا رہا ہے, نعوذ باللہ حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی ہے. جب وہ آدمی کہتے ہیں میرا تجربہ جو بات آپ کے اس کے خلاف آ رہا, تو کہتا اب یہ غیر مقلد نہیں بولا. کہ جب نہیں بولا تو میں نے کہا بس خدار حدیث میں آئے ہوئے کثرت روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے, محض روزہ سے نہیں ٹوٹتی, تھوڑے روزوں سے بڑھتی ہے. کیونکہ بدن میں کھانے پینے کا لوڈ زیادہ ہے, بسیار فور ہے ہر ایک آدمی جو بوجھ بدن چڑھتا ہے کھانے کا, اور رسوبتیں جب بہت ہوتی ہیں وہ جب کم ہوتی ہیں رسوبتیں خشک ہوتی ہیں, ہاں جی, تو ہارمون وین دی کوانٹٹی آف واٹر ریڈیوز دی کنسنٹریشن آف ہارمون انکریز, ہاں جی, کنسنٹریشن آف ہارمون انکریز ہوتی ہے, لہذا ہارمون سے جذبات ابھرتے ہیں تو اس سے جذبات ابھریں گے. سر تو ساری نے مطلب فرمایا جب روزہ کثرت سے ہوتا ہے پھر شہوت ٹوٹتی ہے. او ہو, نقطے کی بات بیچ میں یہ ہے نا, ایک مریض کو سکیبیز ایک بیماری ہے, جلد کی خارش تھی. وہ گیا ڈاکٹر کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, گیا ادھر پیرفری میں, تو اس نے کہا کہ سکیبیال اس کی دوائی علاج کرو, وہ ملو کر نہ کر مل لینا. آج ملتا رہا ملتا نہیں ٹھیک ہوا. اچانک میں گیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا جس میں نے کہا تشخیص سن کے ٹھیک ہے, دوائی بھی اس نے ٹھیک لکھی ہوئی ہے, استعمال آپ نے کی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کی ہے, ٹھیکنیس کمی ہے. کہ برخدار مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مریض کو بٹھانا ہوتا ہے, اس کو دس منٹ سمجھانا ہوتا ہے, اور میں نے کہا اس میں ڈاکٹر جو مریض ہوتا ہے ڈاکٹر مریض اس بات کو نہیں مانتا کہ جہاں خارج ہے وہاں میں دوائی لیتا ہوں, جبکہ جراثیم سارے جلد پر ہوتے ہیں, یہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرے شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ بالوں کی لکیر جو ہے یہ اس سے نیچے جتنا بدن ہے سب پر پہلے دن نہاؤ گے پھر سب پر ملو گے, پھر اس میں ملنے میں ایسے بھی ملو گے, پھر ناخنوں کے ایسے ملو گے, پیروں کے ناخنوں پہ ایسے ملو گے, پھر اگر نمازی ہو تو جب نماز کے لیے وضو کرو گے تو یہ دھل جائے گا, لہٰذا وضو کر کے پھر ملو گے, پھر ملنے کے بعد جو ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ اس پر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, آداب پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو چلو بے شک دو کھانا کھاؤ پھر ملو, تاکہ یہ جراثیم جو ہیں یہ فارغ ان ایکسپوز نہ رہیں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اس کی تفصیلات اس کے پیچھے, میں نسخہ تو نہیں ہے کہ اس کی بھی بیماری ہے اس کے ویال اس کی دوائی ہے اس کو ملو اور ٹھیک ہو جائے. حضرت مولانا احمد اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, علماء رنگ ساز ہیں صوفیاء رنگ ریز ہیں, وہ رنگ بناتے ہیں یہ رنگ چڑھاتے ہیں, رنگ چڑھانے کی عجیب ترتیب ہے. آج میں سنا کہ مہندی سے سفید بال فروخ ہوتے, ماشاء اللہ الطاف صاحب بڑا خوش ہوا کہ بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں, اس کو کچھ بندوبست کرنا چاہیے. میں بھی لے کر آیا جی پتے ہیں دانے ہیں, داور پورے کہیں نہ لیا کرے, تو اس جب لگاتے ہیں تو اس نے آ کر ڈال کر ماشاء اللہ لے کر پتے اوپر لگا کر سو گئے رات, تو بولتے پتے خوش کے خوش اور داڑھی سفید کی سفید. پھر کسی نے کہا کہ اس کو پیستے ہیں, انہوں نے جلد بازی میں پیسا اور پھر بگو کر لگایا, پھر کوئی رنگ معمول تو نہیں ہوا ہے. پھر اس سال کے پاس گیا, نے کہا ایسے پیستے جیسے سرمے کو پیسے, وہ آٹے سے بھی باریک پیسے سرما. اچھا جی, پھر پیسا, پھر پانی میں ڈالا, کچھ رنگ تو آیا لیکن زیادہ نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ رنگ خراب لوگ فلانی ہے جیسے اپنی رنگ اس کی طرح رنگ نہیں آتا. اس نے کہا میں نے بس اس کو بھگوایا, نہیں یہ تو دوپہر کو بھگوتے ہیں رات تک خمیرہ ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں پھر لگاتے ہیں. اچھا اچھا جی, پھر لگایا اس نے. میں نے کہا رنگ تو اچھا ہوا لیکن اس طرح نہیں ہوا حاجی صاحب کی طرح نہیں ہوا. انہوں نے کہا رنگ لگا کر تو لگا کر اوپر سے باندھتے ہیں تاکہ ہوا نہ لگے اس کو, پھر چڑھ پہ رہے ہیں. کہا پھر کیا؟ اس نے کہا پھر میں نے کیا لیکن حاجی صاحب کی طرح پھر بھی رنگ نہیں آیا. انہوں نے کہا باجی صاحب سے جا کر پوچھو, ہمارا اتنا ہی تجربہ تھا. تو حاجی صاحب نے کہا میں جب گھومتے ہیں تو اس میں دنداسا ایک چیزیں پاؤں سے آتا ہے, اس کو بھی پھوٹ کر ڈالتے ہیں. پھر دنداسے کا مہندی کا جام جب ملتا ہے تو وہ کالا ہوتا ہے لیکن بارہ سرخی اس میں باقی رہتی ہے, جس سے کہ اس کا حلال ہونا اور مصاب ہونا ثابت ہو جاتا ہے. سرخی کا بیچ میں اچ نہ رہا ہو, مکمل کالا ہو, تو مکروہ تحریم نہیں ہو جاتا. اچھا دادا لانجے پکی ہوئی, اتنے اس میں تفصیلات اتنے لانجے ہوتے, آؤ گا دادا لانجے پکی ہوئی. اس کے بعد پھر جو ہے تو رنگ آتا ہے, سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا, رنگ اللہ کا کس سے بہتر ہے رنگ اللہ کا, نحن له عابدون. تو اس رنگ کو چڑھانے کے لیے مجاہدہ کرنا ہوتا, مشورہ کرنا ہوتا. سبحان اللہ, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کی شخصیت گزرے ہیں کہ ان کی تفسیر بین القرآن روح المانی کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہے, اور قرطبی سے قدم آگے نکالتی ہے. اس پائے کے آدمی ہیں, عالم اسلام کے آدمی. سبحان اللہ, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے حصے گزرے ہیں اکابرین دیوبند میں, کبھی عربی کے علاوہ دوسری زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے تاکہ میرا عربی ذوق خراب نہ ہو. بیان القرآن نے دیکھی, انہوں نے کہا اس تفسیر کے دیکھا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں پڑھوں گا, اردو میں ہے اس کو میں پڑھوں گا. ایک دفعہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے پاس گئے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, جو سہارنپور کے شیخ العزیز تھے اور حضرت گنگوئی کے خلیفہ تھے اور عمر میں شاید حضرت ثانی سے بڑے تھے. انہوں نے کہا حضرت میں اپنے نفس کی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب مرید آتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے کوئی ہدیہ لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں. مجھے اس بات کا غم ہو گیا کہ میں تما والا تو نہیں ہو گیا ہوں, تما تو نہیں ہو گیا ہوں. اتنے بڑا آدمی جس کے تفسیر کا یہ مقام, فتویٰ کا یہ مقام, حدیث کا یہ مقام, فتویٰ کا جو مقام حضرت ثانوی کا ہے نا, مفتی جمیل احمد ثانوی صاحب جامعہ شفیع کے مفتی گزرے ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے اعزاز گزرے ہیں جمیل احمد ثانوی صاحب, یہ فرماتے ہیں کہ میں تھانہ مون میں حضرت ثانوی کے پاس ہوتا تھا. انہوں نے کہا ایک عالم آئے, انہوں نے چار سال ہمارے ساتھ فتو میں کہا فتو میں کام کیا. تو انہوں نے کہا جی میں جاتا ہوں, میں نہیں ٹھہرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے چار سال کام کیا اور میں فتوے ہوں, نہ سمجھ سکا آپ بھی مجھ سے فتوے غلط ہوتے ہیں. کہتے میں نے ان سے کہا کہ میں نے 20 سال کام کیا ہے فتوے میں, ابھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور ابھی جب مجھے فتوا ضرور پڑتا ہے تو میں حضرت ثانوی کو اشارہ کیا کہ جب میں ان سے پوچھنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ ہدایہ کے بدل سے مجھے فتوا نکال کر دیتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کی رسائی ہوتی ہے, ہمارے ذہن کی رسائی نہیں ہوتی ہے, ہدایہ کی عبارت ہوتی ہے سامنے, ہم فتوا نہیں نکال سکتے اس کے وار کو پڑھ کر یہ فتوا نکال کے ہمیں دیتے ہیں. میں نے جو گرجے کے بارے میں فتوا کا کہا مفتی آفتاب عالم صاحب, انہوں نے کہا جی میرے لیے کتاب لو خراج لاؤ, امام قاضی ابو یوسف کی اور فلانی 3-4 کتابیں, انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ لاؤ پھر میں فتوا کر سکوں گا. میں یا اللہ کتابیں تو آپ کے لیے ڈھونڈوں گا, لیکن باہر مودی صاحب ہمیں ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے کہ فتوا ہدایت سے نکلتا. کہہ رہے گیا کہ شامیوں نے ہدایت تھی, اس لیے جب بیٹھا تو اس نے شامی سے بھی نکلا فتوا, ہدایت سے بھی نکلا, لیکن رایا کا فتوا شامی سے زیادہ پکا تھا کیونکہ شامی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کال نقل کر کے اس پر فتوا دیا ہے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ خطی ہونا اور گرجا بنانا یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ راکی دل لو گرجا ہی رول غیر مسلم کا جو چاہیے تھوڑا, ان دونوں کو اکٹھا بیان کیے ہوئے. اور پھر جو ہے تو صاحب ہدایا حوالے کے ساتھ اس بات کو حدیث پھیلائے, اگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاروق اتنا کا کال جو ہے وہ حدیث کی روشنی نہیں ہے, اس وقت انہوں نے حدیث کا حوالہ کہہ کر نہیں کیا ہوا, اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہوا ہے, کیونکہ صاحب اکرام حدیث کے جب تک پورے الفاظ صحیح بیان نہ کر سکتے ہوں تو جو حضور سے سنے ہوئے تھے اس وقت تک حدیث نقل نہیں کرتے, بیان نہیں فرما سکتے. ہدایا کا زیادہ پکا سر یہ مقام حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کا تھا, وہ بیان القرآن کے لیول کے تفسیری ان کے ان کا فین ہے. اور متفقر علیہ کہا گیا کہ 14th century کے مجدد یہ تھے. سروجان صاحب تبلیغ کا کام شروع ہوا 1924 میں اور ستاسٹھ کا اجتماع جو ہے رائے بند کا وہ تھا 1500 آدمیوں, اور 1924 1920 کے قریب حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اقبال کی مجلس 3000-4000-5000 کی, اور یہ اکثریت علماء مشائخ کی. تو جس سطح پر ہم لوگ سن 67 نہیں پہنچے ہوئے تھے وہ سطح سے اتنا آگے سن 20 میں تھے, اس کی ہم ہی ہم نہیں ہیں, پہلے بھی کام کیے, اس وقت کی آبادی بھی کم ہے, اور اس سے بھی آپ پیچھے جائیں, یعنی یہ تو 1920 کو میں کہہ رہا ہوں, آپ جو ہے تو 1820 کو جائیں. 1820 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک واز میں اور ایک ایک بیت میں ہزار ہا آدمی بیٹھتے تھے. ہر دور میں لوگوں نے کام کیا ہے. جیسے اس بات کو پیش کرنا کہ ہم کر رہے ہیں پہلے نہیں کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اس میں آپ امت کے پچھلے پر اور جو ہے تو کدال مار رہے ہیں، اس بات کو نہیں کہنا چاہیے. ہر دور میں کام ہوتا ہے، ہر دور کے مشائخ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. بعد ان کی عرض کر رہے تھے جی، انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس بات کا آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں تما تو نہیں ہو گیا، تما والا تو نہیں ہو گیا کہ میں مرید آتا ہے تو ہاتھوں کی طرف میرا نگاہ اسے آتی ہے کہ حدیہ لایا ہے کہ نہیں لایا ہے. تو محققین محققین ہوتے ہیں. تو آگے سے سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، نام کیا دیا سر، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی حدیہ لایا ہو یا نہ لایا ہو تو آپ کے رویے میں تو فرق نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ جو بھی حدیہ لایا ہو جو نہ لایا ہو، ان دونوں کے ساتھ رویے میں فرق تو نہیں آتا. آپ نے کہا اتنا رویے میں فرق نہیں آتا. انہوں نے کہا بس یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تمنا نہیں. اس سطح کے لوگ بھی اپنے نفس کی برائیوں کو نوٹ کر کے ان کو معلوم کر کے اخذ کر کے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ جو انگریزی کا اگر کوئی لفظ مجبوری کی وجہ سے بولو مجلس میں تو فوراً اس کے ساتھ ایک دو اردو کے متبادل بولا کرو تاکہ ان قدروں کو پتہ چلے کہ ہماری زبان کوئی غریب نہیں ہے. یہ بھائی سے نفس خیر آ کر کہا کہتے ہیں میں ایگزام دے پہ دل میں آتا کہ مار دل سے منہ پر تھپڑ کہ گرم دل سکوں میں. پھر میں بولے کہتا ایگزام سے تو بھائی امتحان ہم نے کھا کھا دا سے بایا کرتا ایگزام. میں کافی عرصے تک رائے بن میں بھائی عبدالواب صاحب کے بیانوں کا ترجمہ کرتا رہا ہوں اور یہ پرانے دور کے بی اے ہیں، انگریزی کی بہت مہارت ہے لیکن بیان میں کوئی لفظ انگریزی کا نہیں بول سکتا. اور بعض اوقات مجھ سے ترجمہ خطا ہوتا تھا تو اس کو درست بھی کرتے تھے کہ یہ لفظ بول. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کی استعداد میں استعداد ہو تو اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کا پرسن از گاٹ گٹس، ہی کین لرن اے تھنگ. تو انہوں نے کہا گٹس نہیں، کیپیبلٹی، استعداد کا معنی کیپیبلٹی ہے. تو اب اس ساری آج کی مجلس کے جو خلاصے کی بات تھی وہ معالجہ اور اس پر تھا مجاہد اور معالجہ اور اصلاح نفس کے بارے میں غمگین پریشان رہنا کہ میرے نفس کی جو برائیاں جو عیب ہیں یہ مجھے سمجھ آتے رہیں اور یہ دور ہوتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ میں عیبوں کے تحت استعمال ہو کر چلتا رہوں اور زندگی کو ضائع نہ کروں. ان شاء اللہ ذکر کے بعد پھر ختم شروع کر دیں گے. جی ابھی کوئی 40 منٹ باقی ہیں، پارے لے کے ساتھ ہی تو شروع کر دیں گے. ایک سیٹ مسجد کا ایک سیٹ ہے اس کو بھی نکالیں گے اور ایک میں بھی لایا ہوں. تو میں سیٹ لایا ہوں کدھر ہے جی؟ ہاں وہ یہ پڑا مسجد کا کدھر ہے جی؟ اس کو ڈھونڈو ذرا سے آیا کہ نہیں. ہاں وہ پڑے ہوئے ہیں یہ ہیں جی، یہ نیچے پڑے ہوئے ہیں. وہ یہ دیکھیں نا جی، وہ کتابیں اس کے نیچے جو آئی ہے بس ٹھیک ہے ادھر لے آئے. ہو گیا جی، دو سیٹ ہو گئے، تیسرا کا سیٹ ہے تو بس ہو گیا جی، آئیں گے کافی ہے. تو باقی قرآن مجید لے گی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. No, no, no.